www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ الحاقہ چل رہی ہے اور اس کا آغاز قیامت کے ذکر سے کیا گیا تھا، اس لیے کہ الحاقہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہی ایک نام ہے. پھر بیچ میں جو لوگ قیامت کے منکر ہیں ان کو تنبیہ کرنے کے لیے پرانی قوموں پر جو عذاب آئے اور جس طرح کا ہولناک منظر دنیا نے دیکھا اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالی ان اقوام پر ایسے عذاب مسلط کر سکتا ہے اس کے لیے قیامت قائم کرنا کیا مشکل ہے. چنانچہ ان اقوام کے تذکرے کے بعد اب صراحتاً قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے. کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو یہ بڑی بڑی مخلوقات جو آج ہمیں ناقابل تسخیر نظر آتی ہیں، یہ وسیع الشان زمین ہے جو ہزاروں میلوں تک پھیلی ہوئی ہے، یہ بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں جن کو دیکھ کر آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور جن کو اپنی جگہ سے ہٹانے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ دکھلائیں گے کہ یہ زمین اور یہ پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسے کہ مٹی کوٹ دی جاتی ہے، یہ حال ان بڑی بڑی مخلوقات کا ہو جائے گا. اور یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پھٹ پڑے گا اور بکھر جائے گا. قرآن پاک میں کئی جگہوں پر زمین، آسمان، پہاڑ کی کیا درگت ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے. سورہ القارعہ میں فرمایا وتكون الجبال كالعهن المنفوش، کہ یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آتے ہیں ان کے نیچے اگر تم کھڑے ہوتے ہو تو بونے سے بھی بونے معلوم ہوتے ہو. یہ قیامت کے دن جب سور پھونکی جائے گی تو روئی کے گالے کی طرح اڑے پھریں گے، ذرہ ذرہ ان کا جو ہے بکھر جائے گا. اور جو فرشتے اس نظام کائنات کو چلانے پر مقرر ہیں ان فرشتوں کو یہ حکم ہوگا کہ وہ سب کنارے چلے جائیں، کوئی درمیان میں نہ رہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے جاہ و جلال کا عالم یہ ہوگا کہ آپ کا عظیم الشان عرش جسے عام زمانے میں چار فرشتے اٹھائے رہتے ہیں، قیامت میں ان کی تعداد ڈبل کر دی جائے گی، چار کے بجائے آٹھ فرشتے اٹھائیں گے عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے. اور اللہ تعالی کا عرش کیسا ہے، کہاں ہے، کس انداز کا ہے، کیا اس کی وسعت ہے، کیا صفت ہے، کیا کیفیت ہے، کوئی بھی انسانی دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اکابر کا فیصلہ ہے کہ جہاں عرش کا نام آئے تو بغیر کسی تفصیل کے اس پر ایمان لانا ہے، اس کے بارے میں کھود کرید نہیں کرنی. اللہ تعالی کا عرش ہے بلا شبہ ہے، اور اسی شان کے ساتھ ہے کہ جو شان اللہ تبارک و تعالی کے لائق ہے، جس میں کسی مخلوق سے ذرہ برابر بھی تشبہ نہیں پایا جاتا. اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یہ جتنے بھی مردہ لوگ ہیں وہ اس دوسرے سور کے بعد اپنی اپنی جگہوں سے نکل پڑیں گے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں رہے ہوں. انہیں قبر میں دفنایا گیا ہو یا آگ میں جلایا گیا ہو یا درندوں اور پرندوں کی غذا بنا دیا گیا ہو یا کچھ بھی کیا گیا ہو، جو بھی دنیا میں آ چکا ہے اس کو قیامت میں دوبارہ زندگی ملے گی، ضرور ملے گی. یہ عقیدہ بعثت ہے جو اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے، اور یہ سب لوگ یہ نہیں ہے کہ بس زندہ ہو جائیں گے، بلکہ سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا لازماً. اور ایسے چٹیل میدان میں پیش کیا جائے گا جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی آڑ نہیں ہوگی، بالکل برابر یکساں، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سائبان، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی مکان، کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن سوائے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے. سب ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے، بٹھا لی جائے، اس میں کسی بھی ذرہ برابر شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. پہلا سور پھونکا جائے گا تو نظام کائنات سمیٹ دیا جائے گا، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ زندگی ہوگی، ملے گی، ضرور ہوگی. اب کیا ہوگا؟ ایک عرصہ دراز تک لوگ حیران و پریشان انتظار میں ہو گئے کہ کیا ہونے والا ہے. گھبراہٹ طاری ہوگی، اور جو جتنا بڑا بے ایمان اور پاپی اور بدعمل ہے دنیا کے اندر، وہ اتنی ہی زیادہ گھبراہٹ میں ہوگا. چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی، چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے، جیسے کوئی مجرم عدالت میں جاتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میری پکڑ ہونے والی ہے، تو اس کا حال خراب ہوتا ہے. اس سے زیادہ بدحال وہ لوگ ہوں گے جو بے ایمانی اور بدعملی کے ساتھ احکم الحاکمین کے دربار میں پہنچیں گے. ایک لمبا عرصہ گزرے گا. احادیث شریفہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. بالآخر یہ مشورہ ہوگا کہ کسی کی سفارش لگواؤ، انتظار ختم ہو تو لوگ وفد بنا کر سیدنا حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ آپ ہم سب کے ابا جان ہیں، آپ کو اللہ تعالی نے خود بنایا، خود روح ڈالی، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس بری حالت میں ہیں، آپ اپنے رب کے دربار میں ہماری سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام معذرت فرمائیں گے کہ آج رب ذوالجلال کو ایسا جلال ہے جیسا نہ کبھی پہلے آیا نہ کبھی بعد میں آئے گا، میری ہمت تو ہو نہیں رہی، مجھے فلاں کام سے منع کیا گیا تھا، وہ مجھ سے ہو گیا، وہ معذرت کر لیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ معذرت کر لیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی معذرت کر لیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب معذرت کر لیں گے، کچھ نہ کچھ اپنا عذر پیش کریں گے. بالآخر خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوگی. آپ فرمائیں گے کہ ہاں انا لہا انا لہا، میں کروں گا. اللہ کے دربار میں سفارش کروں گا. آپ کوئی عذر نہیں پیش فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ کے بارے میں قرآن میں صاف اعلان ہو چکا کہ آپ کی اگلی پچھلی سب باتیں معاف ہیں. سورہ الفتح میں فرمایا گیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. تو جب قرآن میں یہ اعلان ہو چکا تو اب سوال ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں، اس لیے آپ اللہ تعالی کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تعالی میرے دل پر اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات القا فرمائیں گے جو پہلے سے مجھے معلوم نہیں. ایک عرصے تک آپ اسی طرح سجدے میں حمد و ثنا میں مشغول رہیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع. پیارے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو ملے گا، سفارش فرمائیے آپ کی سفارش قبول ہوگی. چنانچہ پہلے مرحلے میں آپ حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش فرمائیں گے، جس کے بعد آغاز ہوگا کارروائی کا. پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے آپ شفاعت فرمائیں گے. اسی طریقے پر جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے بھی آپ کی شفاعت ہوگی. بہرحال جو شفاعت کبریٰ ہے، یعنی حساب کتاب شروع کرنے کی شفاعت، اس کے بعد کارروائی کا آغاز ہوگا. اور بعض روایات میں ہے کہ عرش کے نیچے سب لوگوں کے اعمال نامے رکھے ہوئے ہیں، اور پہلا عمل یہ ہوگا کہ ان اعمال ناموں کو جاری کر دیا جائے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو نیک لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، آٹومیٹک طور پر ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھوں تک پہنچا دیے جائیں گے، اور جو بے ایمان اور بدعمل ہیں ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. یہ ابتدائی کارروائی ہے. یہیں سے جس کو جس طریقے پر اعمال نامہ ملے گا وہ اپنے انجام کا اندازہ لگا لے گا. چنانچہ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ خوشی سے اچھل پڑے گا، لوگوں کو جا جا کے دکھائے گا کہ دیکھو یہ میرا رزلٹ ہے، اور اس کا دل اللہ تبارک و تعالی کے شکر سے لبریز ہوگا، اور وہ اپنی دنیا کی زندگی پر گویا فخر کرے گا کہ جو راستہ میں نے اختیار کیا تھا آج اس کا بہترین نتیجہ مجھے مل گیا. لیکن جن لوگوں کے نام اعمال نعوذ باللہ بائیں ہاتھ میں جائیں گے، ان کے شرم اور ندامت اور گھبراہٹ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ان کی زبانوں پر یہ ہوگا کہ کاش کہ مجھے یہ اعمال نامہ ملے ہی نہ ہوتا، کیونکہ میں دنیا میں تو غافل ہی رہا کہ حساب کتاب بھی کوئی چیز ہے یا نہیں، اور جس طرح دنیا میں جو آدمی امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے وہ اپنا رزلٹ لینے ہی نہیں جاتا، اسے شرم آتی ہے، اسے ندامت ہوتی ہے، وہ اپنے اساتذہ کے سامنے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھلانا چاہتا، ایسے ہی یہ آدمی بھی چھپا چھپا پھرے گا اور یہ کوشش کرے گا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن وہاں یہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے پر افسوس کرے گا کہ ہائے میرا مال و دولت میرے کچھ کام نہ آیا، میری سلطنت حکومت شان و شوکت جو دنیا میں تھی وہ سب برباد ہو گئی، وہ ماتم کرے گا گویا، اور وہ یہ کہے گا کہ کاش کہ یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا، مگر فرشتوں کو اللہ تعالی کی طرف سے آرڈر ہوگا کہ یہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملے ہیں ان کو پکڑ لو اور ان پر توق ڈال دو اور ان کو کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دو، اور ایک زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہے اس میں انہیں جکڑ دو۔ آج یہ افسوس کر رہا ہے، کل جب یہ دنیا میں تھا اور اسے سب چیزیں ہم نے عطا کی تھیں تو یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، ڈینگے ہانکا کرتا تھا اور غریب مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا تھا، آج اس کا کوئی بھی یہاں پر نہ دوست ہے، نہ کوئی اس کا معاون ہے، نہ کوئی ساتھ دینے والا ہے، اور اسے اگر بھوک بھی لگے گی تو اسے جہنمیوں کا زخموں کا دھوون دیا جائے گا کہ اسے لاپ لے۔ یہ منظر کشی اس صورت میں کی جا رہی ہے تاکہ ہر آدمی غور کرے کہ اسے اپنا انجام کیسا رکھنا ہے۔ دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، اچھی گزرے یا بری گزرے، اصل تو وہ زندگی ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وہ کامیابی بغیر ایمان اور اعمال کے ملنے والی نہیں ہے۔ فرمایا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، پھر جب پھونکا جائے سور میں ایک مرتبہ پھونکنا، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، اور اٹھائے جائیں زمین اور پہاڑ، پھر ایک ہی بار میں ان کو کوٹ دیا جائے، ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر اس دن واقع ہو جائے وہ قیامت جو واقع ہونے والی ہے۔ وَانشَق قَاتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور پھٹ پڑے آسمان پھر وہ اس دن بکھر جائے۔ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر، جب وہ پھٹنا شروع ہوگا تو فرشتے سب کنارے پر آ جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثمانية. اور اس دن اٹھائیں گے تیرے رب کا تخت اپنے اوپر آٹھ فرشتے. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اس دن تم سامنے کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی بات چھپی نہیں رہے گی. جو تم نے دنیا میں کیا ہے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی، کوئی اچھائی برائی سب اللہ تبارک و تعالی کے ریکارڈ میں ہوگی. فرشتے اپنا ریکارڈ پیش کریں گے، زمین جہاں پر آدمی نے اچھا یا برا عمل کیا ہے وہ گواہ بنے گی، اور یہ اعضاء و جوارح ہاتھ پیر یہ بھی گواہی دیں گے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهُ. سو جس کا لکھا ہوا داہنے ہاتھ میں ملے وہ کہے گا لو پڑھو میرا لکھا ہوا. جیسے کوئی اپنا کامیابی کا رزلٹ لوگوں کو دکھاتا ہے خوشی خوشی، وہی اس کا حال ہوگا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے خیال تھا کہ مجھ کو میرا حساب ملے گا، یعنی میں دنیا میں ایمان لایا تھا آخرت پر، جزا اور سزا پر. فهو في عيشة راضية. تو وہ من مانی زندگی میں رہے گا، جو جی چاہے گا وہ ملے گا. في جنة عالية، اونچے اونچے باغات میں. قطوفها دانية، جس کے میوے جھکے پڑے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے توڑنے میں. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. کھاؤ اور پیو رشتا بشتا بدلے میں اس عمل کے جو تم پہلے دنوں میں بھیج چکے ہو، اور جو تم نے کارگزاری اچھی انجام دی ہے آج اس کا بدلہ تمہیں اس انداز میں مل رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ. اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا وہ کہے گا کیا اچھا ہوتا جو مجھ کو یہ میرا لکھا ہوا نہ ملتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ، اور مجھ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کیا حساب ہونے والا ہے. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهُ، داش کے وہی موت مجھے ختم کر جاتی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہ ہوتی. ما اغنى عني ماليه، مجھ کو میرا مال کچھ بھی کام نہ آیا. هلك عني سلطانيه، میری حکومت بھی مجھ سے برباد ہو گئی. خذوه فغلوه، اس کو پکڑو پھر اس پر توق ڈالو، یہ حکم ہوگا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو. ثم الجحیم صلو، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو. ثم فی سلسلہ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکو، پھر اسے ایک زنجیر میں باندھو جس کی لمبائی ستر گز ہے، اس میں جکڑ دو. انه كان لا يؤمن بالله العظيم. یہ اللہ تبارک و تعالی جو زبردست ہے عظیم ہے اس پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا يحض على طعام المسكين. اور فقیر محتاج کو کھلانے پر تاکید نہ کرتا تھا، یعنی بڑا بخیل تھا، نہ خود اس پر عمل کرتا تھا نہ دوسروں کو ترغیب دیتا تھا. فليس له اليوم هاهنا حميم. سو آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلين. اور نہ کچھ کھانے کو ملے گا سوائے زخموں کے دھون کے. نعوذ باللہ من ذلک. لا يأكلوا إلا الخاطئون. جس کو نہ کھائے مگر وہی جو گنہگار ہے. تو یہ انجام ان کا ہونے والا ہے. آج جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سب ان کی ہیکڑی نکل جانے والی ہے. اس لیے آج بھی وقت ہے، موقع ہے، جب تک بھی دم میں دم اور جان میں جان ہے توبہ کا موقع برقرار ہے، ایمان کی راہ کھلی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا ہے. بڑے سے بڑا پاپی، بے ایمان، بدعمل آئے، اللہ سے توبہ کرے، صحیح راستے پر چلے، تو وہ آخرت کی ندامت اور شرمندگی اور ذلت سے بچ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، دین ہی پر زندگی، دین ہی پر موت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے، فتن سے، ہر طرح کی آزمائش سے، ابتلا سے ہماری پوری امت کی، انسانیت کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 85ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ افطار کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ کئی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے، تو جواباً عرض ہے کہ افطار کی دو دعائیں مشہور ہیں. ایک تو دعا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت علی رزقک افطرت. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں آپ کے لیے روزہ رکھتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ ہی کے رزق پر روزہ کھولتا ہوں. تو اس دعا کے بارے میں تو عام معمول یہ ہے کہ افطار سے پہلے یا افطار کرتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور بظاہر یہی اس کا صحیح وقت ہے، اور یہاں جو لگا سنتو یا افطرتو ماضی کا صیغہ بولا گیا ہے اس سے حال مراد ہے کہ میں اس وقت آپ کے رزق پر افطار کر رہا ہوں. اور دوسری دعا جو مشہور ہے اور ثابت ہے اس کے الفاظ ہیں کہ ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا. تو یہ دعا افطار کے بعد کرنی مناسب ہے، جیسا کہ اس کے الفاظ اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جب پیٹ میں کھانا پانی پہنچ جائے تب یہ کلمات زبان پر آئیں تو معنی کے اعتبار سے مناسب ہیں. ویسے یہ کوئی بحث اور مباحثے کی بات نہیں ہے، آدمی پہلے کر لے بعد میں کر لے، عین افطار کے وقت کر لے، سب درست ہے، اس پہ کوئی خامخواہ کی بحث کھڑی نہیں کرنی چاہیے. ایک سوال کر رہے ہیں کہ سعودیہ میں ایک صاحب ملازم ہیں جو بیکری میں بھٹی پر کام کرتے ہیں، مسلسل گرمی میں رہنے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ کوئی عذر نہیں ہے روزہ چھوڑنے کا، اپنی ڈیوٹی کے اوقات تبدیل کریں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ چونکہ بھٹی پہ بیٹھے ہیں لہذا ہمیشہ آپ روزہ چھوڑتے ہی رہیں. ایسی ترتیب بنائیں کہ آپ کی مزدوری بھی باقی رہے اور روزہ رکھنے میں بھی دشواری نہ ہو. عام طور پر مطلقاً روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سوال کیا ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک کا جو راستہ ہے وہ اندر تک پہنچتا ہے، چاہے دماغ تک جائے یا معدے تک جائے. اس لیے اگر ناک میں دوا ڈالی اور وہ اندر تک پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پوچھتے ہیں ناک کے نرم حصے میں پھنسی نکلی ہوئی ہے، اس میں کوئی دوا لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر اس دوا کا اثر اندر نہیں جاتا ہے تو اس پھنسی میں دوا لگانے کی گنجائش ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. پوچھتے ہیں ناک بند ہے، اس کو کھولنے کے لیے وکس لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو باہر سے تو سونگ سکتے ہیں لیکن اندر نہ لگائیں، اس لیے کہ اندر لگانے سے وکس کے ذرات دماغ تک یا اور اندر تک پہنچنے کا غالب امکان رہتا ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. پوچھتے ہیں کہ تراویح میں بھول کر 22 رکعت پڑھا دی تو اب آخری 2 رکعت میں جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو 22 رکعتیں ہوئیں ان میں آخر کی 2 رکعت نفل ہو گئیں، لہذا ان 2 رکعتوں میں جو قرآن پاک پڑھا گیا تو اگلے دن تراویح میں اسے دہرا لینا بہتر ہے، تاکہ تراویح میں قرآن مکمل ہو جائے اور ناقص نہ رہے. یہ زیادہ بہتر ہے. پوچھتے ہیں کہ امام صاحب تراویح میں 3 رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر مقتدی کے لقمہ دینے پر لوٹ آئے اور قعدہ کر لیا مگر سجدہ سہو نہیں کیا، تو اب اس سے ان دو رکعت کو جب دہرایا جائے گا تو جو دو رکعت میں قرآن پاک پڑھا گیا ہے کیا اسے بھی دہرائیں گے یا مطلقاً دو رکعت کسی بھی صورت کے ساتھ دہرائی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ صرف دو رکعت دہرائی جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو قرآن پڑھا گیا ہو وہ بھی دہرایا جائے، اس لیے کہ یہ نماز باطل نہیں ہوئی ہے بلکہ واجب الاعادہ ہوئی ہے ترک واجب کی وجہ سے. گویا یوں کہا جائے کہ فی نفسی ہی نماز تو ہو گئی مگر اس میں نقص پایا گیا، لہذا جب نماز ہو گئی تو اس میں جو دو رکعت میں قرآن پڑھا گیا ہے وہ معتبر مان لیا جائے گا، البتہ دو رکعت الگ سے دہرائی جائے. پوچھتے ہیں کہ مسافروں کے لیے عشاء کی نماز کے بعد فوراً تراویح پڑھے بغیر وتر باجماعت پڑھنا کیسا ہے؟ ان کو سفر کی جلدی ہے اور تراویح پڑھنے کا موقع نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وتر باجماعت پڑھ لیں. تو جواباً عرض ہے کہ وتر کی جو جماعت رمضان المبارک میں مستحب اور مسنون ہے وہ تراویح کے تابع ہو کر ہے، کہ تراویح چونکہ باجماعت پڑھی جاتی ہے تو وتر بھی باجماعت، اور یہ مسافرین چونکہ تراویح پڑھ ہی نہیں رہے اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وتر تنہا تنہا پڑھ لیں اور جماعت نہ کریں. باقی جماعت سے پڑھ لیں گے تو وتر تو ادا ہو ہی جائے گی، البتہ مناسب نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ عصر کے بعد سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں، عصر کے بعد سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ نوافل پڑھنا یہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد یا اس سے پہلے سنت فجر کے علاوہ پڑھنا مکروہ ہے. پوچھتے ہیں کہ امام صاحب نے نماز سے پہلے اپنا موبائل جیب سے نکال کر سامنے مصلی پر رکھ دیا، نماز کے دوران اس کی رنگ بجی اور اسکرین پر فون کرنے والے کا نام بھی ظاہر ہونے لگا، جس پر امام صاحب کی اتفاقاً نظر پڑ گئی اور وہ سمجھ گئے کہ کس کا فون آ رہا ہے، تو امام صاحب کی نماز فاسد ہوئی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس طریقے پر کسی چیز پر اگر اچانک نظر پڑ جائے اور نظر پڑنے پر اسے سمجھ بھی لیا جائے تو اس سے نماز میں فساد نہیں آتا ہے، اس لیے مسئولہ صورت میں امام صاحب کی نماز درست ہے، اور جب امام کی درست ہے تو مقتدیوں کی بدرج اولا درست ہے. پوچھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت میں جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کی تسبیح کیا عام نمازوں کی تسبیح کی طرح ہے سبحان ربی الاعلی یا اس سے کچھ الگ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی الگ نہیں ہے، وہی سبحان ربی الاعلی، آدمی پڑھ لے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے. البتہ بعض احادیث شریفہ میں کچھ لمبے کلمات بھی وارد ہیں، جس کو مزید فضیلت چاہیے وہ ان کلمات کو یاد کر لے تو انشاءاللہ اس میں شرن مزید اجر و ثواب کا وہ مستحق ہو جائے گا. پوچھتے ہیں کہ تراویح میں پہلی رکعت میں ایک رکوع پڑھا اور دوسری رکعت میں اس سے زیادہ مقدار میں قراءت کی تو کوئی کراہت تو نہیں ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ تراویح میں اولا تو یہی ہے کہ یہ کوشش کی جائے کہ دونوں رکعتیں یا تو برابر ہوں یا پہلی رکعت میں زیادہ ہو دوسری میں کچھ کم ہو. لیکن اگر دوسری میں زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, تراویح میں اس کی گنجائش ہے اور نوافل میں بھی گنجائش ہے. البتہ فرائض میں بہتر یہی ہے, اولا ہے کہ پہلی رکعت طویل ہو اور دوسری رکعت اس سے ہلکی ہو یعنی کم ہو. پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی زمینوں پر عشر واجب ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جن صوبوں کے اندر زمینداری کا خاتمہ ہو چکا ہے اور وہاں سیلنگ کا قانون جاری ہے, جیسا کہ ہندوستان کے اکثر صوبوں کا یہی حال ہے, تو وہاں کی پیداوار پر عشر یا خراج کچھ واجب نہیں. البتہ جو آمدنی ہوگی فروخت کرنے کے بعد تو زکوٰۃ کا حساب حسب ضابطہ لگے گا. لیکن جن صوبوں میں زمینداری کا خاتمہ نہیں ہوا اور پرانے زمانے سے مسلمان کی ملکیت میں زمین چلی آ رہی ہے 100-150 سال سے, بیچ میں کوئی غیر مسلم اس زمین کا مالک نہیں رہا, تو وہ زمین عشری کہلاتی ہے. اگر وہ بارش کے پانی سے یا دریا کے پانی سے مفت میں اس کی سینچائی ہوتی ہے تو اس میں پیداوار کا دسواں حصہ دینا لازم ہوتا ہے, اور اگر رہٹ سے یا قیمت سے پانی پہنچایا جاتا ہے تو 20واں حصہ لازم ہوتا ہے, اور یہ دونوں زمینیں طرح کی زمینیں عشری کہلاتی ہیں. پھر بھی اگر کسی آدمی کے پاس ایسی زمین ہے جو نسلاً بعد نسلاً مسلمان ہی کی ملکیت میں رہی ہے, وہ اگر عشر نکالے یا حسب ضابطہ اس پہ عشر نکالے تو یہ اچھی بات ہے. پوچھتے ہیں کہ اگر عشری زمین کرائے پر اٹھا رکھی ہے تو اس کا عشر کاشتکار ادا کرے گا یا مالک؟ تو فتویٰ اس پر ہے کہ کاشتکار ادا کرے گا. پوچھتے ہیں کہ کھیتی پر جو خرچ آتا ہے وہ عشر میں کاٹا جائے گا یا نہیں؟ نہیں کاٹا جائے گا, بلکہ کل پیداوار پر عشر ہے, جتنی بھی پیداوار ہوئی ہے اس پورے کا حساب لگایا جائے گا. سوال ہے کہ ہمارے یہاں دودھ کا کام ہوتا ہے اور ہم طویلے میں بھینسے پالتے ہیں اور ان کے چارے اور پانی کا خود انتظام کرتے ہیں, تو بھینسوں کی زکوٰۃ کس حساب سے نکالیں؟ جواب یہ ہے کہ پالتو بھینسوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے جو ہمارے یہاں گھروں میں یا طویلوں میں پالی جاتی ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ چارے کا انتظام کیا جاتا ہے, پانی کا انتظام کیا جاتا ہے جس پر خرچ ہوتا ہے, ان کی ذات پر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ دودھ کی جو آمدنی ہوگی اس کی قیمت پر حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوگی. ان جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ذات کے اعتبار سے جو جنگل میں چرنے جاتے ہیں، جن کو گھر میں نہیں کھلایا جاتا، وہ سال کے اکثر حصے میں جنگل میں چرتے ہیں، وہیں کھاتے پیتے ہیں، بس پھر انہیں واپس لے آیا جاتا ہے. اس پر جانوروں کی زکوٰۃ کے مسائل متفرع ہوتے ہیں، وہ ایک لمبی تفصیل ہے جو کتابوں میں درج ہے. پوچھتے ہیں، 3 سال سے شوہر سے الگ رہ رہی تھی عورت، اب ان دونوں میں صلح ہو گئی ہے اور وہ شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، تو کیا دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا یا ویسے ہی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر طلاق کی نوبت نہیں آئی تھی، صرف الگ رہ رہے تھے ناراضگی کی وجہ سے، تو اب دوبارہ وہ دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، تجدید نکاح کی ضرورت نہیں. سوال کیا ہے کہ 4 مہینے سے شوہر غائب تھا، بیوی نے اس درمیان کورٹ میرج کر لیا، تو یہ درست ہوا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ میں شوہر کے غائب ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا، ابھی بھی وہ اپنے شوہر کے نکاح میں برقرار ہے، اور اس نے جو کورٹ میرج کیا ہے وہ سراسر حرام کاری ہے، قطعاً اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے کہ ایک شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے کوئی عورت دوسرے سے تعلق قائم کرے، یہ بدترین جرم اور گناہ ہے، اسے فوراً اس سے الگ ہونا لازم ہے. پوچھتے ہیں کہ بیوی نے ایک مرتبہ طلاق کا لفظ سنا فون پر، اور ایک مرتبہ سنتے ہی اس نے فون الگ کر کے رکھ دیا، بقیہ الفاظ نہیں سنے. شوہر سے جب پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو 8 مرتبہ الفاظ طلاق کہے ہیں فون پر، تو اس کے اوپر کتنی طلاق واقع ہوں گی؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں شوہر کے بیان کا اعتبار کیا جائے گا، جب وہ 8 مرتبہ کہہ رہا ہے تو 3 مرتبہ طلاق لازم ہو جائے گی. جاننا چاہیے کہ طلاق میں بیوی کے سننے نہ سننے کا اعتبار نہیں ہے، شوہر کے بیان کا دراصل اعتبار ہوتا ہے. اس لیے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ طلاق دی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. قسطوں پر جو چیز خریدی جاتی ہے تو باقی ماندہ قسطوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں، یعنی انہیں شامل کیا جائے گا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں محتاط قول یہ ہے کہ 1 سال میں قسطوں کی جتنی رقم ادا کی جاتی ہے وہ آدمی حساب لگاتے وقت اپنی کل مالیت سے منہا کر لے، اس کے بعد جو مال بچے اس کی زکوٰۃ ادا کرے. یہ محتاط رائے ہے اور اس پر کئی ممتاز علماء کا فتویٰ بھی ہے، اور غربا کا بھی اس میں پہلو نفع کا پایا جاتا ہے، اس لیے یہی رائے مناسب معلوم ہوتی ہے. کئی لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے اور آج کل کثرت سے اس کی صورت پیش آ رہی ہے. یہ کرونا کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں، تو اسپتال سے بالکل پیک کر کے دیا جاتا ہے، پہلے بھی یہ مسئلہ آ چکا ہے، تو ان کے غسل اور نماز جنازہ کی کیا شکل ہے؟ تو جواب یہ ہے، پہلے بھی بتایا گیا کہ اولاً پوری کوشش کی جائے کہ غسل کی اجازت ملے یا کم سے کم تیمم کی اجازت ملے. اگر کوشش کے باوجود اجازت نہیں مل سکی تو ویسے ہی کفنا کر اوپر سے بغیر غسل کے نماز جنازہ پڑھ لی جائے اور احتیاط کے ساتھ دفنا دیا جائے، مجبوری میں اس کی اجازت دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.